वास्ता नहीं था मेरा तुझसे जिंदगी में, कोई वास्ता नहीं था मेरा तुझसे जिंदगी में। ये कहाँ से घुल गया है तेरा गम मेरी खुशी में, कोई वास्ता नहीं था मेरा तुझसे जिंदगी में, कोई वास्ता नहीं था मेरा तुझसे जिंदगी में। ये कहाँ से खुल गया है तेरा गम मेरी खुशी में, कोई वास्ता नहीं था मेरा तुझसे जिंदगी में। रहे जिंदगी में उनको न मिला कहीं अंधेरा, रहे जिंदगी में उनको न मिला कहीं अंधेरा। जो लोग चल रहे थे तेरे गम की रोशनी में, कोई वास्ता नहीं था मेरा तुझसे जिंदगी में। तुझको हंसी मिलेगा कोई तुझसे भी ज्यादा, तुझको हंसी मिलेगा। कभी आईने में खुद को जरा देख सादगी में, कोई वास्ता नहीं था मेरा तुझसे जिंदगी में। ये कहाँ से घुल गया है, ये कहाँ से घुल गया है तेरा गम मेरी खुशी में, कोई वास्ता नहीं था मेरा तुझसे जिंदगी में, कोई वास्ता नहीं।